прокинувся мокрий. Чоло, груди, шия. Підхопився з дивана, морок косить. Щелепи крутить, ніби всю ніч кричав, ротяку роззявляв. До вікна. Темно ще. Поврубував світло, принюхався, звідки тхне. Зиркнув на мокрі штани, так і задрих у костюмі. «Устявся», – прошепотів з відразою. Нудота під кадик. Ригав, зривав себе одяг, бісився від безвиході. Знову під воду? Так він же ж тільки-но з води. А куди ще? Нормально. Сам собі ляпасів. Під душ. Вліз у чистий махровий халат. На обіцяний диван не сів. На килимку, як той турок, примостився. Плечі до землі тягнуть. Яке там нормально? Вигнав Дору, і в той же час у сни повернулася Люба. І жити? Жити як? Геть незрозуміло. Вчорашні вежі, сьогодні халупки. О пів на шосту у двокімнатній квартирі Ганни Іванівни пролунав дзвінок. На 9-ту ранку мені потрібні контакти професійного психоаналітика з бездоганними рекомендаціями, почула холодний голос Макса. Ясно, Максиме Володимировичу, стримано відповіла операційна медсестра з 20-річним стажем. Поклала слухавку, підійшла до дивана, на якому без сну лежала Дора. Повіки попухли від сліз, вологі чорні очі, самі запитання. «Поспіть, пані Доро», – мовила звично. Усміхнулася, повела долонею по дорених кучерях. «Усе гаразд, дитино». Корінний петербуржець Андрій Миколаєвич Романов до Києва перебрався у 1985-му. Випускник першого Ленінградського медінституту імені Павлова 10 років усе чекав і чекав на квартиру, що йому обіцяла лікарня, де він працював психотерапевтом, аж доки не спокусився на запрошення з України. Тут Романову, який на той момент уже обзавівся 4 дітьми, пропонували не тільки посаду завідувача неврологічного відділення міської лікарні, але й цілком пристойну квартиру на Куренівці. Так і залишився. Після розвалу Радянського Союзу започаткував власну практику паралельно з роботою у державній лікарні і прийомами у приватній клініці. Та й досі кожен рух і кожну думку інтелігентного бородання з вдумливими очима освячував беззаперечний і природний факт – він із Санкт-Петербурга. Хабарів не брав, під сумнівними діагнозами не підписувався, на змови проти колег не вівся, хоч з іншого боку свої знання і досвід оцінював недешево. І повного одужання ніколи не обіцяв. Наче б збреши хоч раз, і вже негідний нагадувати собі, що він із Санкт-Петербурга. «Познайомимося для початку», – дивився на знервованого, ошелешеного хлопця років 25, що він ніяк не бажав сідати у крісло навпроти столу. Констатував подумки. «Психічні розлади молодшають». Підвівся на рівних. Не підганяв пацієнта, хоч прийом закінчився. Вдома чекали дружина і квитки на Гергієва. Зранку зателефонувала давня колега, операційна медсестра Ганнуся. Ще з радянських часів працювали в одній лікарні. Схвильовано просила знайти час для молодого хлопця, у якого дуже, дуже непрості проблеми. І оскільки години шанованого лікаря були розписані на місяць наперед, довелося затримуватися після прийому, відривати хвилини від Гергієва, а то й зовсім про нього забути. Знав, перший візит до психотерапевта апріорі не буває коротким. Романов Андрій Миколаєвич простягнув руку. Максим Сердюк, сказав хлопець. Помовчав мить, додав гидливо. Мене напружує сам факт того, що я змушений звертатися по допомогу до людини, бо я потерпаю саме від людей. Ну, Романов і не таке чув. Жестом таки запросив Макса до крісла. Усівся навпроти. Мушу пояснити, перш ніж поговоримо про те, чим вам так насолили люди. У моїй голові немає вбудованого поліграфа. Висновки робитиму в тому числі і на основі ваших слів. Тож не ускладнюйте моє завдання, не лукавте. Я не за сповіддю, але й не за пігулкою від прикрощів, а відказав. Відзначив, за сповіддю, хлопче, за сповіддю. Говоритимеш, не зупиню. То правильно, та тільки навряд потім захочеш щось ламати у собі, переосмислювати. Тобі б, аби світ під тебе змінився. Ну, і не таке бачив. То що найбільше дратує вас у людях? Невдячність, і корисливість, і брехливість, і скотство. І понеслося. Тут і заєць-льодяник виплив із небуття, і скалічений ровер, і геть усі – Макаров, Люба, Гоцик, Дора зі звичайного життя, що Макс вляпувався у нього, як у халепу, і потім ледь вишкрібався на свої береги. А осад? Осад залишався на душі мулякою. Як розчистити, аби живе серце не зранити? І мама з татом. Він оце думав-думав і зрозумів. Вони теж із тих, із невдячних, корисливих і брехливих. Ну, Макс їх майже не знав. З 12 років сам по собі. Зрідка бачилися і тільки коли повернувся, зумів роздивитися. Невтішна картинка. Та й усі інші з батьківського кола. Парадокс лише в тому, що посеред них почуваються упевнено. Але то не допомагає вгамовувати гидливість. І цілі. Цілі зникли після прикрого випадку влітку. Одній людині дуже жадалося зробити з нього покидька. І Макс мордувався по-справжньому, жорстоко. І навіть придумав собі спокуту, жив у злиднях, наче то мало допомогти усвідомити, що ж у ньому не так. Не знайшов відповідей, тільки зраду. Потім калічку надумав обігріти. Але та калічка теж невдячна, брехлива і корислива. І це стало останньою краплею. А ще ті люди невдячні. Вони приходять у сни за ніч висмоктують сили, усе вимагають від Макса дурних дій. І коли він намагається пояснити їм, не можна бездумно стрибати у річку, стрибають самі, щоб він ще більше почувався винуватим. Роману не перебивав. «Доведеться помучитися», – констатував подумки. «Дивне уявлення про світ. Усі навкруги – огидні потвори, що нагадують йому про власну слабкість. І він вважає винуватими їх, не себе. Проте совість є, раз мучиться, шукає вихід. А це уже непогано». «А ви все більше про людей розповідали», – мовив вдумливо. «А про себе? У вас недоліки є?» «У школі мене герцогом звали», – відповів Макс. «Ну, Роману і не таке чував. Ще довго розпитував. У вухах пропущений Гергієв. Розпитував розгубленого пацієнта про особливості його сприйняття навколишнього світу. Подумки складав схеми сеансів психотерапії, підкріплені медикаментозною складовою і гіпнозом. Та чомусь усе ловив себе на думці, що герцог навряд дисципліновано і регулярно, а це важливо, стане лікуватися. Лікар теж, як слідувати логіці Макса, потрапляв до категорії огидних потвор, що вони мордували шляхетного дюка. «Є два варіанти подолання вашої проблеми», – врешті-решт зупинив волання хлопця. Заходив кабінетом. «Важко пояснювати, коли ти у таборі ворогів». Та й сумнівів не мав, Макс не розкрив справжніх причин, що вони призвели до душевних терзань. А все просто. Набратися відваги і погодитися на сеанси психотерапії, під час яких правда сама випливає на поверхню. Чи повернутися до тих же сеансів, але після катарсису. «Що ви маєте на увазі?» – насупився Макс. «Випробувати себе, перш ніж...» «Та ви жартуєте?» – обурився Макс. «Чи ви мене не слухали? Я майже 5 місяців скнів у смердючій хавірі». «Де? У великому місті? Та тут навіть бездомні пси виживають». «Ні, Максиме. То не шокотерапія і не привід для аналізу», – усміхнувся іронічно. «Звичайне життя. Зрозуміти, чого ви варті, можна лише в екстремальних умовах. Сьогодні вистачає ентузіастів, які організовують подібні тренінги. НЛПісти – школи виживання. Думки гарантовано яснішають. Занурення у природу – саме по собі очищення. Обмежене коло людей і існування на межі вивільняють усе, що приховане у звичному житті». Макс глянув на лікаря холодно. «Не туди прийшов». «Скільки я вам винен?» – запитав зверхньо. У режимі подвигу. Вранці 27 лютого від Києва на захід мчав потужний позашляховик «Тойота». Заноси по цимбалах. На задньому сидінні напружений Макс кидав по боках косяки, наче той скаут, що йому наказали запам'ятати шлях. «Спи поки!» З переднього сидіння до нього обернувся спокійний, як тиха вода, міцний чолов'яга, років 40, з коротким русявим волоссям і дитячими блакитними очима. «Перепрошую, як вас звати?» – озвався Макс. «Дон». «Це я вже знаю, прізвище. А ім'я?» «Дон», – повторив чоловік. «З донських козаків я», – глянув до водія. «Не жени, Юрку. Під Рівнем заночуємо. Вайвенго». «Нормально їдемо», – буркнув немолодий Юрко з татуйованим драконом на потилиці. Макс відкинувся на спинку сидіння, втупив очі в бокове скло. Ще один, без імені. «Ой, здається, я тільки-но утнув найбільшу дурницю у своєму житті», – подумав. «Знаєте, повертаємо», – вицідив. «Бумага», – спокійно відказав Дон. «Сам підписався». Каша заварилася тиждень тому. Після візиту до психотерапевта згадував думливі очі Романова, читав у них без слів. «Тобі б випробувати себе, хлопче, та не наважишся». «З чого так вирішив? Школи виживання?» Смикнув Ганну Іванівну. «Контакти всіх, хто займається психотренінгами. Виживанням в екстремальних умовах. Негайно», – наказав. За годину гортав аркуші з телефонами і адресами. Безцінна у нього секретарка. «Дору на потяг посадили?» «Так». «І куди поїхала?» Очі примружив, аби не виказати роздратування самим собою. Ніби соромиться питати. «А чому?» «На Івано-Франківській сіла, а де зійде, не знаю», – упевнено збрехала Ганна Іванівна. Відіслав. Вільна. Заглибився у вивчення списку, намагаючись з адрес, презентації послуг, цін, титулів інструкторів і педагогів визначити одну з усіх контор, які всі до одної обіцяли забави для справжніх чоловіків в умовах близьких до Армагеддону. І так би плутався до ночі. Та в око впала конторка з банальною назвою «Весна». Згадав: «Спи до весни. Усе навесні». А може ця весна ворожці примарилася? Перечитав рекламу. Екстрим-тури, бомж-вояжі. Дорого. Не густо. І пихато. А що там за весна така? Того ж вечора, після попереднього дзвінка, цікавість погнала до Куренівського кладовища. Тут вона, десь поблизу. У внутрішньому дворі автомайстерні неподалік телевежі хлопець з чорними відмастила руками указав на вузький хід, що вів до другого, ще більш захаращеного двору. І тут на одних дверях напівпідвального приміщення, до яких спускалися 5 обвалених сходинок, Макс узрів куцу вивіску без ознак профілю діяльності. Отак просто. Весна. Навіть без лапок. Штовхуни двері, за ними вічне відродження. Макс дошкрібся до дверей, закляк перед ними на мить і, може бути, пішов би геть. Та замок клацнув, і Максу назустріч вийшов бездоганний, як сам дюк, молодий хлопець з елегантним годинником на зап'ястку. Авдюка ще ніколи не було такого коштовного годинника. До нас? Привітно, як сам Макс зазвичай, посміхнувся. Прошу, це ви телефонували вдень? Так. Перепрошую, але мушу запитати, звідки ви дізналися про нас? Ми не рекламуємо наших послуг. У мене секретарка вправна, сказав Макс. Дуже, дуже вправна. Молодик замовк, уважно глянув на Макса. Чим можемо вам допомогти? Запросіть всередину для початку, роздратувався Дюк, бо молодик і досі стояв у дверях, ніби у надра таємничої весни зась. «Прошу?» – молодик розчахнув рипучі двері. Макс увійшов, роззирнувся. Квітів, бутонів, свіжих теплих вітрів і ясного сонця не спостерігалося. Невеличкий кабінет, дешеві шпалери з намальованими на них цеглинами, погане освітлення, старий стіл у куті біля важкого сейфа, які в пристойних офісах давно відправили на звалище. Навпроти – сумнівний диван і ще більш сумнівний журнальний столик, завалений усім, що необхідно для термінового чаювання. «То чим ми можемо вам допомогти?» – почув голос молодика. Роздратувався подумки. «Хто це ми? То він про себе?» «Скільки коштує участь в екстремтурі?» – у лоба. Молодик нічим не виказав здивування. «Ви помилилися?» – відповів чемно. «Не присікатися. Ми спеціалізуємося на зеленому туризмі. Можемо поселити вас в автентичній хаті від Буковини до Чернігівщини з усіма принадами патріархального сільського життя. На сьогодні ці маршрути користуються неабиякою популярністю». «Та що зі мною не так?» – роз'ярився Макс. «Чому ж мене всі трахають?» «Моя секретарка ніколи не помиляється», – сказав так само чемно, як молодик. «Мене цікавить екстрим-тур». «Вибачте, ця послуга тільки за рекомендацією». «Якою рекомендацією?» «Особи, яка повернулася з туру». «Ваша секретарка, я так розумію, в екстрем-турі не була?» «Просто плював і гнав геть». «Скільки?» – затявся Макс. «Перепрошую. 5000 євро. Вистачить?» Оцінив мімічні зміни на лиці молодика. «За ці гроші я до Монако можу злітати. Туди і назад. І ще зіграти там». Чим сильніше молодик прагнув здихатися його, тим відчайдушніше хотілося зрозуміти, що ж криється за скупим формулюванням екстрим-тури. «Бомж-вояжі. Дорого». Простягнув молодику конверт. «Прошу». «Чемний». Молодик усміхнувся. «Я вам подобаюся?» – запитав раптом. Махнув рукою. «Не відповідайте». «Я сам собі подобаюся». «Бачили б ви мене до екстрим-туру». «Щеня». Замить на сумнівному дивані Макс уже порівнював ще більш сумнівні послуги підвальної весни. Можна було вирядитися у дрантя і за немалі гроші добу коперсатися у смітниках столиці у компанії таких же божевільних під наглядом інструкторів. За окрему платню контора організовувала бійку зі справжніми волоцюжками чи з ментами. І знову ж, залежно від побажання клієнта, бійку могли зупинити при загрозі життю, а могли й не втручатися, хоч помри. Окрема пропозиція – взяти участь у справжній крадіжці з переможним фіналом чи з арештом і знущаннями у міліцейському відділку. А то стати на добу сутенером справжніх повій і не де-небудь у центрі, на окружній. І, як не дай Боже, повії не виконують план, то розбиратися зі справжнім сутенером і берегти зуби, бо той у щелепу цідить. Пропонувала весна і більш тривалі за часом забави. Двотижняві тури у режимі подвигу і у режимі жебрака. Ну, з жебраками зрозуміло. 2 тижні жити на людські подаяння. Режим подвигу заганяв у безлюдні місцини без їжі, спорядження, засобів зв'язку. Просто завозять на край землі і кидають. Далі самі. На виживання тут багато залежить від інструктора, пояснював молодик. У нас працюють найкращі. До цього дня, тьху-тьху, постукав по столику, усі живими поверталися. А про наших конкурентів такого не скажеш. До речі, зараз формується група бажаючих пожити в режимі подвигу. Можете приєднатися? А без групи? Макс уявив поруч із собою ще якихось чужих, геть незнайомих і непотрібних людей. Навіщо вони? Щоби стали свідками його можливих промахів? Ні-ні, тільки з групою. 5 осіб плюс інструктор-провідник. Повірте, екстрим-тур – не жарти. В 6 і зігрітися, і їжу знайти легше. І буде кому вас понести, якщо ви раптом зламаєте ногу. Я? Я не зламаю ногу, тихо, упевнено відповів Макс. Помовчав. Завтра ж, молодик зиркнув прискіпливо, на мить задумався. Добре, віддам вам Дона. Дон найкращий. Але не завтра, за тиждень. Дон тільки-но з маршруту, тайм-аут. Та й ви все обміскуєте зайвий раз, а раптом передумаєте. Не передумав. Азарт та нетерплячка із цікавістю перемішалися. Та що ж там? За тиждень без роздумів підписав договір, яким знімав з фірми «Весна» будь-яку відповідальність за своє життя під час туру. Теж випробування, що не кажіть. «І куди тебе понесло, хлопче?» За 1,5 доби під вечір у присмерках позашляховик покинув трасу на ЧОП у місці без указівних знаків. Забурився у ліс, плигав ямами та горами 1,5 години, аж поки не зупинився біля управної хатинки. Одна однісінька кліпала світлими вікнами посеред темного лісу при горі. Макс вийшов з автівки, роззирнувся. Холодно у Карпатах. Сніг не тане, дерева риплять, а завтра ж весна. Спробував зорієнтуватися. Цікаво, де вони? Кинув дурне діло. Так навіть цікавіше. Дон з Юрком викидали з Тойоти рюкзаки, якісь мішки. Від хати до них сунув сивий газда у ватнику і кирзаках. «Добрий вечір!» «Привіт, діду!» – кивнув йому Дон, глянув на водія. «Заночуєш?» «Ні, додому», – відповів Юрко. «Давай, Дон, повертайся». «Не забарюся», – усміхнувся той, обернувся до Макса, який так і стояв біля автівки. «У мене напарник файний». Оце мене й дрючить найбільше, буркнув водій. Хлопнув Дона по плечу і гайда. Із Максом не попрощався.